Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Protest taksówkarzy w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i w Warszawie. Stolica jest zakorkowana. Od rządu oczekujemy, żeby po prostu zlikwidował szarą strefę. Tak zwane państwo islamskie przyznaje się do przeprowadzenia zamachu w Londynie, a w Manchesterze koncert pamięci ofiar ataku terrorystycznego. Na początek w serwisie Trójki zakorkowana Warszawa. Trwa protest taksówkarzy, którzy domagają się delegalizacji tzw. tanich przewoźników, tych, którzy korzystają z aplikacji Uber. Jak przekonują, nie są w stanie z nimi konkurować, bo kierowcy Ubera nie muszą mieć kas fiskalnych ani licencji. Dlaczego pan bierze udział w tym proteście dzisiaj? No generalnie dlatego, że jak wszyscy mówią, no żeby, że tak powiem, nie traktować nas jako zło konieczne, tylko wyrównać szanse przewoźników. Agnieszka Rucińska, jestem rzecznikiem protestu. Od rządu oczekujemy, żeby po prostu zlikwidował szarą strefę, żeby uporządkował nasz rynek, żeby nikt nie musiał dumpingować cen, żeby nikt nie musiał obniżać jakości usług, bo to do tego się sprowadza niestety. W Warszawie z 5 różnych kierunków setki taksówek zmierzają w powolnym, żółwim tempie w stronę centrum. Za godzinę planują zmianę w formę protestu. Będą jeździć w kolumnie między dworcem centralnym a rondem de Gaulle. Później mają złożyć petycję w kancelarii premiera. Przez ten protest wiele osób spóźni się bądź już spóźniło się do pracy. No każdy musi reagować na zagrożenie jak umie, więc jeżeli tak reagują, no to trudno. No mogliby inną formę przyjąć. Lepsza chyba forma była we Wrocławiu, tak? Że zablokowali parkingi w urzędach. Może w ten sposób byłoby łatwiej dla zwykłych ludzi, tak? We Wrocławiu taksówkarze protestowali przed Urzędem Wojewódzkim i złożyli petycję u wojewody, mówi rzeczniczka dolnośląskiego protestu Aleksandra Woźniczka. Nie zgadzamy się na to, żeby taksówkarze, to nie są taksówkarze, to są po prostu kierowcy bez uprawnień, uprawiali zawód taksówkarza. Taksówkarze protestują także w Łodzi i w Poznaniu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. ISIS przyznaje się do przeprowadzenia sobotniego zamachu w Londynie. W ataku zginęło 7 osób, a niemal 50 zostało rannych. Furgonetka wjechała w tłum ludzi na moście londyńskim w centrum brytyjskiej stolicy, a później napastnicy atakowali przechodniów nożami w pobliżu Borough Market. Wojciech Cegielski. Oświadczenie o przeprowadzeniu zamachu opublikowała w internecie sprzymierzona z fanatykami z ISIS agencja prasowa AMAK. W przeszłości to właśnie ona informowała, że ataki były prowadzone przez islamskich fanatyków, choć nie zawsze te informacje okazywały się prawdziwe. Tym razem wiarygodność tych doniesień potwierdziła też zajmująca się monitorowaniem aktywności ekstremistów amerykańska organizacja SITE. Londyńska policja twierdzi, że zna już tożsamość 3 zamachowców. Wciąż jednak nie wiadomo, czy mieli oni bezpośredni kontakt z fanatykami na Bliskim Wschodzie, czy też zostali zwerbowani przez internet, jak często działo się przy poprzednich zamachach w Europie. W sobotę, na kilkanaście godzin przed londyńskim zamachem, tak zwane państwo islamskie zaapelowało do swoich zwolenników o przeprowadzanie ataków przeciwko, tu cytat, krzyżowcom w czasie muzułmańskiego miesiąca postu Ramadan. W wiadomości umieszczonej na portalu Telegram napisano, by ataków dokonywać za pomocą ciężarówek, noży oraz pistoletów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Manchester i wyjątkowy koncert pamięci ofiar majowego zamachu w tym mieście. Kilkadziesiąt tysięcy osób słuchało m.in. Ariany Grande. To po jej występie 2 tygodnie temu zamachowiec samobójca zdetonował ładunek. Zginęły 22 osoby. Koncertu One Love Manchester nie odwołano mimo sobotniego ataku w Londynie. Let's not be afraid. Nie bójmy się. Pierwsze słowa koncertu wypowiedziane przez Markusa Mumforda. Stadion śpiewający Manchesterze, jesteśmy mocni. Na melodię przeboju Robiego Williamsa, potem podczas ballady Angels załamie mu się głos. Szkolny chór Parswood High School Choir śpiewa z Arianą Grande. Rock and roll od niespodzianki wieczoru arcymanchesterowego Liama Gallaghera. Wreszcie zwieńczenie w postaci Somewhere Over the Rainbow śpiewanego przez samą Arianę. To wszystko złożyło się na koncert pamięci ofiar ataku majowego, a w obliczu ataku czerwcowego w Londynie nabierało dodatkowego wymiaru. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Na koniec jeszcze nowym, bezpłatnym połączeniu turystycznym z Sochaczewa do Żelazowej Woli. Obsługuje je Fryckobus. To specjalnie oznakowany autobus miejski nazwany na cześć Fryderyka Chopina. Będzie kursował do końca sezonu turystycznego we wszystkie weekendy i dni wolne. Od wielu lat takie były prośby, aby

blood on your wrist. You draw blood on my fingertip. Running down corridors through woods and latin doors. Got to get to you. Got to see this through. First night of your life, curled up on your own. Looking at you now, you would never know. I see it in your eyes. I see it in your eyes. You'll be Lady Wires, 13 minut po godzinie 10. Piotr Metz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Płyta tygodnia Roger Waters. Nowe czasy, bo płyta w dniu premiery przyjechała na winylu. Dawniej winyle były, ale troszkę później, a teraz już od pierwszego dnia mamy. Wymieniliśmy spostrzeżenia przed otwarciem mikrofonu i jesteśmy zaskoczeni in plus tą płytą, prawda? Znaczy powiem ci, że kiedy ujawniliśmy te pierwsze dwa utwory, to jakiś słuchacz do mnie napisał, że nikt nie powinien kopiować Rogera Watersa, także Roger Waters. I też bałem się, że trochę będzie za dużo takich odniesień do Pink Floydów i jego dokonań solowych. I tych odniesień sporo jest. Jest, ale jak się posłucha całości, robi naprawdę wrażenie, bo no, pan ma nam dużo do powiedzenia jeszcze. Myślę, że tych odniesień do Pink Floyd jest więcej niż do poprzednich solowych Watersów. Myślę też, że spora zasługa w tym tego, że bardzo trudny we współpracy Waters zdecydował się zatrudnić też trudnego we współpracy, bo wymagającego producenta, który dobrze mu wybalansował jego czasami takie odjeżdżanie w kosmos. Bo umówmy się, poprzednie solowe produkcje często były po prostu nudnawe. A ta płyta nudna nie jest. I tak naprawdę mało było tam po prostu piosenek, a tutaj właściwie są wszystkie utwory są piosenkami. Kto wie, czy to nie najmocniejsze piosenki od takich dobrych czasów Pink Floyd nawet w wykonaniu Watersa. A które masz ulubione utwory? Ten, który usłyszymy za chwilę na przykład. Most Beautiful Girl? Tak. I jeszcze Picture Dead i tytułowa piosenka. Ciągle z tą płytą się jeszcze oswajamy, bo ona jest długa, ale myślę, że po takich latach, kiedy on tak naprawdę tłukł tą ścianę w kolejnych wersjach w sposób czasami już trochę nużący. Być może, nie chcę się bawić w psychologa, być może teraz, kiedy wiadomo, że zespołu już nie będzie, wiadomo, że David Gilmour też ma taką zasłużoną półemeryturę, Waters odpoczął psychicznie, sprężył się i nagrał po prostu dobrą płytę. No właśnie, to jest nasza płyta tygodnia, 71335, jeśli mają państwo ochotę już teraz, a to będzie z czarnej płyty, czyli tak jest. Z winylowej. Tak. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. She may well have been the most beautiful girl in the world. Her life

Roger Waters, The Most Beautiful Girls, płyty Is This The Life We Really Want? Nowa płyta, nasza płyta tygodnia. Dziś maszyna losująca Sylwia wylosowała panią Marzenę ze Zgierza i pana Karola z Białegostoku. 21,5 minuty po 10. Mój skarbie. Zegary bywają różne. Czasami przyjaźnią się ze świecznikami. Jestem trybik, majordomus. A to jest Płomyk. Enchanté, chérie. Czasami, kiedy wybijają północ, przywołują króla myszy. A jeszcze innym razem służą do podróży w czasie. Ich mechanizm, bardzo staranny, pobudzał wyobraźnię wielu pokoleń. Mniej więcej od renesansu zaczęły pojawiać się konstrukcje coraz bardziej skomplikowane. Najstarsze znane zegary sprzed przełomu er to zegary słoneczne, wodne, piaskowe. I wszystko by się zgadzało, gdyby 17 maja 1902 roku archeolog Valerios Stais nie odkrył koła zębatego z mniej więcej pierwszego wieku przed naszą erą, czyli o plus minus 1500 lat za wcześnie. Mechanizm za antykiery został znaleziony we wraku statku antycznego podczas połowienia gąbek. Jacek Rzepka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. I jest to odkrycie przypadkowe, jak bardzo wiele innych. Nie zwrócono na niego uwagi, ponieważ na tym wraku odnaleziono bardzo wiele cennych artefaktów, bardziej okazałych. Nie wiemy, skąd pochodzi ładunek, chociaż przypuszcza się, że z wyspy Rodos. To co się składało na ten mechanizm? Co dokładnie znaleziono? Znaleziono na początku zbrylony kawał brązu, w którym widziano koła zębate. To jest jedna ważna rzecz. Ale po pierwsze nie było powodu, żeby to dalej badać, zważywszy na wagę pozostałych znalezisk. Które nie za bardzo wiedziano, jak rozdzielić ten fragment, poza tym, że się rozpadł na trzy części. I dopiero przed 20 laty zaczęto systematycznie prowadzić badania już na rozdzielonych elementach mechanizmu. 90 kółek zębatych, które mieściły się w skrzynce, no niewiele większej niż pudło na zabawki. To, co wyczytano z tego, jest fantastyczne, bo przekonaliśmy się, że Grecy byli w stanie w pierwszym wieku przed Chrystusem wykonywać takie elementy mechaniczne, jakie zegarmistrzowie europejscy, zachodnioeuropejscy, ponownie byli w stanie wytworzyć w XIII stuleciu. Pamiętam przed laty, zanim zaczął to być słynny zabytek, trafiłem na tekst lat 70., który ogłaszał, że to jest pierwszy komputer w dziejach świata. Wydawało się wtedy, że jest to maszyna licząca, podejrzewano jakiś związek z astronomią. Dzisiaj wiemy o wiele więcej. Te prace, które wykonano w ramach projektu Antikytery, wykazały niezbicie, że mamy do czynienia ze skomplikowanym urządzeniem wskazującym ruchy ciał niebieskich, zaćmienia Słońca i Księżyca w miarę możliwości, czyli rodzaj komputera astronomicznego, też maszyny synchronizującej różne systemy chronograficzne w Grecji. W Grecji było mnóstwo kalendarzy, kilka współistniejących rachub czasu, znaki zodiaku w końcu. Synchronizowano kalendarz rodyjski, bądź właśnie z grupy rodyjskiej z znakami zodiaku. Mamy inskrypcje wskazujące na to, że miało też jakieś znaczenie dla użytkownika, dla projektanta mechanizmu, co zresztą pokazuje, że w astronomii starożytnej niezwykle ważna była zawsze astrologia. Przenośne planetarium, gdzieś znalazłam określenie takie dla tego mechanizmu. Tak, przy czym niezwykle kosztowne i mało znane. Cały kłopot mechanizmu z antykytery polega na tym, że nie mamy opisu tego, jak to działało. A czy znane są podobne mechanizmy? Czy coś wiemy na ten temat? Wydaje mi się, że poza astrolabium, które jest dużo prostsze, nie daje takich możliwości, nie. To zresztą było podstawą do pokutujących w nauce twierdzeń, że starożytni nie mieli wielkiego szacunku dla techniki. Że w zasadzie była to rozrywka niewielkiej grupy fanatyków, hobbystów. Tymczasem ta skrzyneczka, właściwie ten mechanizm, pokazuje, że mogło to mieć spore zastosowania praktyczne. W pierwszym wieku przed Chrystusem w świecie greckim poczynili na tej drodze bardzo duże postępy. Tylko na ich nieszczęście okazało się, że filozofowie byli głośniejsi. To prawda, filozofowie byli w dużej masie wrogami urządzeń technicznych. To jest dla nas bardzo zaskakujące na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że już w drugim wieku po Chrystusie, na przykład pierwszego i drugiego stulecia nawet, pojawiają się głosy, że postęp techniczny jest niepotrzebny, że szkodzi, że maszyny to zbędne zupełnie rzeczy, które tylko marnują ludzką pomysłowość. Czyli w ogromnym uproszczeniu uważajmy na filozofów. Ale to nie oni, to... Dlaczego Grecy nie podążyli tą ścieżką? Nie wiem. Dlaczego Rzymianie nią nie podążyli? Nie wiem. Realia społeczne spowodowały, że praktyka była jednak najtańsza. Spowodowały, że eksperymentów tego typu zaprzestano. Mój skarbie. Natalia Grzeszczyk. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. W sprawie zegarów to przypomniał mi się serial dla dzieci, w którym występował Big Mazi. 27 po 10. Take me to the other side. Take me to the place that I Nixes, nowość w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl / trójka. Za 29 minut 11. Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa huk. To jesień, anno, anno, wybaw od jawy i od snu. Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa huk. Kto tak ładnie śpiewa, to o tym powie nam Teresa Drozda. Witaj. Dzień dobry, witam państwa. To był czeski duet wokalno-wiolonczelowy, który nazywa się Tarafuki. Kapela, która powstała w roku 2000 w Brnie i w najbliższą niedzielę, 11 czerwca, przyjeżdża na jedyny i pierwszy od naprawdę bardzo, bardzo dawna koncert w Polsce. Ten koncert odbędzie się w Lublinie. Wstęp na niego jest wolny w ogóle, to jest nieprawdopodobne. I on się odbywa w ramach takiego festiwalu, który nazywa się Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki Słów. No i chciałam Państwu trochę opowiedzieć o tym zespole, dlatego że kapela powstała 17 lat temu. Do tej pory wydała 5 płyt i uwaga, na tych 5 płytach, na 50 zamieszczonych na nich piosenek są tylko 4 piosenki zaśpiewane po czesku. Wszystkie pozostałe, no chyba jeszcze z jednym wyjątkiem, to są piosenki zaśpiewane po polsku. A dlaczego one śpiewają po polsku? Mają korzenie jakieś? Czy? Tak, one obydwie mają polskie korzenie. Andrea Kostankiewicz to jest dziewczyna, która ma po prostu polskie nazwisko i takie już bardzo dawne polskie korzenie, polskich przodków po prostu. Natomiast Dorota Barowa to jest dziewczyna, która jest potomkinią polskiej mniejszości mieszkającej w Czechach, czyli ona się urodziła po prostu na Śląsku Cieszyńskim, czy też na Północnej Morawie, bo one tak to mówią. I u niej w domu się mówiło po polsku. To był wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zresztą właśnie od Krzysztofa Kamila Baczyńskiego się zaczęło i one na wszystkich swoich płytach właściwie mają wiersze Baczyńskiego przez siebie umuzycznione i zaśpiewane, bo jej mama była wielką wielbicielką jego wierszy i miała w domu Dorota po prostu tomik wierszy Baczyńskiego i mówi, że kiedy potrzebuje inspiracji do tekstu, kiedy jej czegoś brak, to po prostu bierze tego Baczyńskiego i od razu w 3 minuty znajduje odpowiednią piosenkę. No i pierwsza ich płyta ukazała się w 2001 roku. Na niej były tylko po polsku piosenki i ona zdobyła czeskie nagrody muzyczne i to 2 za odkrycie roku, za najlepszą płytę w kategorii muzyka alternatywna. No i zaczęła się wielka jak wielka, no ale jednak kariera zespołu, która trwa od tych lat 17. No i z tym śpiewaniem po polsku to jest mniej więcej tak, bo rozmawiałam na ten temat z Tarafukami. Czasem próbujemy napisać piosenkę po czesku i wracamy z powrotem do języka polskiego. Po prostu nam się lepiej śpiewa po polsku. Tak bardziej jest śpiewny polski? Jest. 100%. Na 100% jest. Jak to jest przyjmowane, że wy śpiewacie po polsku? Dlaczego to jest akceptowane? No ja myślę, że Czechom się bardzo podoba język polski. Naprawdę. A też sobie myślę, że polski z dźwiękiem wiolonczeli po prostu brzmi ładnie. I taki to publikum dawa, może więc použyć fantazji. Wiesz, że, no tak, bo, że tak, ta trochę polszczyna, rozumiem. Tak trochę rozumie, trochę Czech trochę rozumie i nie wszystko. Tak musi zapoić fantazji a je uczestnikiem właśnie to, co się dzieje. Mówić o muzyce to jest coś nie tylko po polsku, ale i po czesku. Jest bardzo trudne dla nas, naprawdę. Muzyka się po prostu ma słuchać, a o niej mówić jest bardzo ciężkie. Tak, ciężko było też rozmawiać z dziewczynami, bo właśnie nie bardzo miały ochotę opowiadać o tym, co robią. No ale jeżeli idzie o to używanie języka polskiego, to jest to samo, co mówi o swojej popularności w Polsce Jaromir Nohawica. To znaczy, że ta tajemnica tkwi też jego popularności trochę w tym, że my pozornie rozumiemy, o czym on śpiewa, ale ta tajemnica gdzieś zostaje i ta tajemnica dodaje mu w naszych oczach znaczenia. I być może ten sam mechanizm działa w Czechach przy okazji Tarafuków. Najnowsza płyta zespołu nosi tytuł Winna. To z tej płyty właśnie pochodził ten utwór, którego słuchaliśmy. Ona się ukazała pod koniec 2014 roku i bardzo wielu krytyków mówi, że to jest najlepsza płyta Tarafuków. Ja pewnie dołączam się do tego grona, aczkolwiek myślę, że ogromny wpływ na moje widzenie tej muzyki miał jednak koncert, na którym byłam. Koncert w Pradze. Ten koncert zrobił na mnie wielkie wrażenie, dlatego że zobaczyłam na własne oczy, jak ta muzyka się dzieje na scenie, jak ona się staje, bo przecież to jest strasznie ascetyczne. Jak mówię, tylko 2 wiolonczele i dwa głosy. Oczywiście one są dosyć mocno, powiedziałabym, okablowane, używają looperów, więc ten tutaj zapętlony dźwięk, ten taki zaśpiew Doroty, który się pojawił w Annie, on jest też na scenie i po prostu ta muzyka narasta, staje się, to robi niezwykłe wrażenie, no bo ona na pierwszy rzut ucha jest leciutko monotonna, powiedziałabym. I też nie mówiłabym w kontekście tego, co grają tarafuki, nie mówiłabym o piosenkach. To są raczej takie piękne utwory instrumentalne, w których jako dodatek jest pojawia głos. Się trochę słowa, tak, głosu i słowa. No i teraz może jeszcze powiedzmy, skąd ta przedziwna nazwa. Tarafuki to znamená my dvě. To jsme my, to neznamená nic jiného, naše duo. A tak už měli jsme muziku, měli jsme texty, měli jsme všechno i neměli jsme název. Tak šukali jsme i tarafuky, já už nepamětám, jak to vzniklo. No. Já myslím, že to je taká skomolenina, že co to my jsme znaleźli, tarafury. To byly také romské grupy za časów Marii Terezii, które grały, no, jak to powiem, żołnierzom, którzy szli po prostu na wojnę, a grali im do tańca, ale i do płaczu, po prostu nazywało się tarafury, a myśmy z tego zrobili tarafukę, jeszcześmy to rozdzielili na dwie słowa, bo było strasznie, bardzo trudne znaleźć jakiś nazw, który by nic nikomu nie asocjował, nic innego, tylko nas dwie. I takie, aby się to dało wysłowić w różnych językach. Na wszystkich językach to... No bo Francuzi rzekają tarafuki. Anglicy? Tarafuki. Czesi? Tarafuki. Polacy tako, tarafuki. Pak Japonci tam mají něco tara, je nějaké ovoce nebo zelenina, nebo tak myslím, no. Trošku to zní japonsky taky. No tak, trochę po japońsku brzmi ta nazwa, no ale, ale o to właśnie chodzi, żeby dało się to powiedzieć w wielu językach, a ten francuski się pojawił dlatego, że Andrea mieszka w ogóle na co dzień w Paryżu i ona tam uczy muzyki, Dorota z kolei mieszka w Pradze, więc spotykają się tylko raz na jakiś czas i naprawdę te ich koncerty jest to rzecz rzadka i tym goręcej polecam Państwu ten koncert, który odbędzie się w niedzielę właśnie w Lublinie, bo te tarafuki zagrały w Polsce tak naprawdę 3-4 razy. Wikipedia podaje chyba tylko 3 koncerty, więc jak na 17 lat istnienia zespołu, który śpiewa wyłącznie po polsku, no to trochę mało mam wrażenie. No ale są też piosenki po czesku na płytach tarafuków. To co, po polsku czy po czesku słuchamy teraz jeszcze jednego utworu? Po czesku jeszcze, to tak, żebyśmy nie wszystko rozumieli. To bardzo dziękuję. Tarafuki to będzie piosenka, która się znalazła na, jako bonus na takiej płycie The Best of Tarafuki. To był dwupłytowy winylowy album i na nim jest też taka dodatkowa, specjalna piosenka dla fanów. Zresztą piosenka, która znalazła się w pierwszej 25 najlepszych piosenek roku 2015 w Czechach. W rytmie z deszczem. Tak, bardzo dziękuję. Czeski kołsek polecam, bo tam więcej różnych informacji o czeskiej, fajnej muzyce, o której strasznie mało wiemy w Polsce. Teresa Drozda, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Po tvářích slzy mi k večeru poslepu brouzdají a stromy stíny své tiše a dojemně houpou. Včera ráno ke mně připlula potají labutí píseň o snech a o nás dvou. Po tvářích slzy mi k večeru poslepu brouzdají a stromy stíny své tiše a dojemně houpou. Z ránem v zádech už pomalu hrej, kousek slunce mi do dlaní dej. Mm-hmm.

You're Gorgeous to Baby Bird. Dawno nie słyszałem tej piosenki. Za 8 minut, godzina 11. Zostajemy w kalendarzu muzycznym. Wczoraj minęło 21 lat od wydania płyty Bryana Adamsa 18 Till I Die. To chyba jedna z ostatnich tych wielkich płyt, a właściwie następne też mi się podobały, ale z tych wielkich, które sprzedawały się w milionach egzemplarzy. No i na tej płycie jest piosenka z filmu Don Juan de Marco. Have you ever really loved a woman? Paco de Lucia na gitarze. I akurat dokładnie 21 lat temu ta piosenka 5 tygodni spędziła na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. To był trzeci numer jeden dla Bryana Adamsa, który napisał ten utwór z Michaelem Kamenem i Robertem Johnem Mutlendżem. I komu to przeszkadzało? Rok 1996. Tak, to było 21 lat temu. Ukazała się płyta 18 Till I Die Bryana Adamsa. Posłuchamy sobie go teraz właśnie. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, tell her that she's really wanted. You love a woman, tell her that she's.